हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? आठवां भाग। मैक्सवेल के समय पर इसका ज्ञान ना था कि परमाणु में अगर कुछ है तो क्या है। अब हमें मालूम है कि परमाणु में बिजली के चार्ज मौजूद है और वो कंपन द्वारा प्रकाश पैदा करते हैं। अलग अलग तरह के परमाणु अलग गति से कंपित होते हैं और अलग वेवलेंथ का प्रकाश पैदा करते हैं। मैक्सवेल ने ध्यान दिलाया कि उसके समीकरणों में ऐसा कुछ नहीं है जो कहे कि बिजली से चार्ज चीज़ें सब एक ही गति से कंपित हो। वे इतनी तेज़ी से भी कंपित हो सकती हैं कि उनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट से भी कम हो, या फिर इतनी धीरे से कंपित हो सकती हैं कि उनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड से भी अधिक हो। तीसरा अध्याय, रेडियोवेव और माइक्रोवेव। वैज्ञानिक सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं होते कि गणित कहता है कि ऐसा होना चाहिए। गणित तो सिर्फ बताता है कि उन्हें खोजना क्या है, उसके बाद शुरू हो जाती है सचमुच खोज। मैक्सवेल के समीकरणों ने यह बताया कि ऐसे विद्युत चुंबकीय विकिरण पाए जा सकते हैं जिनकी वेवलेंथ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के परे हो। अब बाकी रह गया उनका सचमुच में पता लगाना। जर्मनी का हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज पहला वैज्ञानिक था जिसने इनका पता लगाया। सन 1888 में हर्ट्ज ने एक बिजली का सर्किट बनाया जो तेज़ी से कंपन करता है। सर्किट के लिए उसने दो धातु के गोले लिए और उन्हें एक दूसरे के इतना पास रखा कि वे छू ना पाए और थोड़ा सा गैप बना रहे। फिर बिजली एक गोले में गई, जब उसने दिशा बदली तो वह दूसरे गोले में गई। फिर जब दिशा बदली तो बिजली पहले गोले में गई और इस तरह गोलों के बीच वाले गैप में चिंगारी चमकती बुझती रही। हर्ट्ज ने सोचा कि अगर मैक्सवेल सही है तो बिजली के कंपन द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण पैदा होना चाहिए। इस विकिरण की वेवलेंथ इंफ्रारेड किरणों से अधिक होनी चाहिए, पर वह कैसे सिद्ध करे कि वास्तव में ऐसा ही है? विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाने लिए हर्ट्ज ने एक तार का छल्ला बनाया जिसके सिरे पर छोटा सा गैप था। उसका सोचना था, जिस तरह कंपित बिजली की करंट से विकिरण पैदा होता है, अगर विकिरण मौजूद है तो उसे छल्ले में बिजली की करंट पैदा करनी चाहिए। ऐसा ही हुआ। हर्ट्ज ने छल्ले के गैप में चिंगारी देखी। हर्ट्ज छल्ले को कमरे में एक जगह से दूसरी जगह ले गया। चाहे छल्ला लहर के पास हो या दूर, छल्ले के गैप में चिंगारी नजर आई। लहर के बीच में चिंगारी नज़र नहीं आई। इस तरह वह कह सका कि कंपित करंट से पैदा हुए विकिरण की वेवलेंथ 2.2 फुट थी, प्रकाश की वेवलेंथ से करोड़ों गुना ज़्यादा। विद्युत चुंबकीय विकिरण की इन लंबी वेवलेंथों वाली लहरें को हर्ट्ज की लहरें कहा गया। बाद में इन्हें रेडियो वेव का नाम दिया गया।